Tyłę i Adama Ferencego. W niedzielę wielkanocną po 20:00. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 kwietnia, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Liczba zakażeń spada, ale za wcześnie, by mówić o trendzie spadkowym. Kluczowe będą święta. Dzień ciszy, oczekiwania i rozważania męki i śmierci Chrystusa. Katolicy obchodzą Wielką Sobotę. Hubert Hurkacz powalczy o finał prestiżowego turnieju na kortach w Miami. Ponad 30,5 tysiąca osób zaraziło się koronawirusem w ciągu minionej doby. To wciąż dużo, ale w porównaniu do ubiegłego piątku to spadek zakażeń o 13%. Ale jak przestrzega Ministerstwo Zdrowia, za wcześnie, by mówić o stałym trendzie. Wciąż najtrudniejsza sytuacja jest w województwie śląskim, gdzie ostatnio przybyło ponad 4 tysiące zakażonych. Najwięcej osób zakaziło się w Bielsku-Białej, było to 271 pacjentów. Z kolei najmniej nowych przypadków odnotowano w powiecie myszkowskim, było ich 29. Na kwarantannie jest ponad 67,5 tysiąca osób, a wyzdrowiało prawie 4,5 tysiąca. Są także kolejne zgony. W ciągu minionej doby w całym regionie zmarło 58 pacjentów. Z tego przyczyną śmierci 11 z nich był tylko COVID-19. Pozostali mieli dodatkowe choroby. Relacjonowała Joanna Opas. Ministerstwo Zdrowia apeluje, by podczas świąt w razie potrzeby korzystać z nocnej świątecznej pomocy lekarskiej. To ważne, jak podkreśla wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, bo w przypadku zakażenia COVID-19 choroba może się bardzo szybko rozwinąć. Jeżeli się źle czujemy, mamy gorączkę, mamy kłopoty z oddychaniem, mamy duszność, nie przeciągajmy tego. Dzwonimy po karetkę pogotowia, ona nas zawiezie do szpitala. Naprawdę jest to bardzo ważne, bo te dwa dni świąteczne mogą spowodować, jeżeli przeciągniemy i zbagatelizujemy te objawy, skutki mogą być bardzo, bardzo poważne dla naszego zdrowia i życia. Więc naprawdę tam, że jeżeli się źle czujemy w święta, Polska Służba Zdrowia pracuje, zgłaszajmy się do polskich lekarzy, zgłaszajmy się do szpitali. Aktualnie w szpitalach jest prawie 33 tysiące chorych, ponad 3 tysiące pod respiratorami. Dzień ciszy, oczekiwania i rozważania męki i śmierci Chrystusa. Katolicy obchodzą Wielką Sobotę. Tego dnia zwykle przez cały dzień trwa święcenie pokarmów, ale ze względu na pandemię Kościół apeluje, by w trosce o siebie i innych poświęcić pokarmy samodzielnie w domach. Najważniejsze to, co znajdzie się w koszyczkach, mówi ksiądz Bogdan Bartołd z warszawskiej archikatedry. Znakiem szczególnym w każdym koszyczku to są jajka. To jest znak i symbol tego odradzającego się życia. To jest również chleb, ten przypominający, powiedzmy, ten chleb, który został rozmnożony przez Chrystusa. To wszystko, co zanosimy, to przynosimy jako takie dary po to, by podziękować Panu Bogu. Do wieczora nie sprawuje się mszy świętych. Bardzo popularny jest za to zwyczaj odwiedzania grobu pańskiego. Zgodnie z polskim obyczajem przy symbolicznym grobie czuwa warta, ministranci, harcerze, niekiedy strażacy w galowych mundurach. Z powodu pandemii po raz drugi papież Franciszek nie odprawił tradycyjnie Drogi Krzyżowej w Koloseum, ale na placu Świętego Piotra z niewielką liczbą wiernych. Papież w tym roku powierzył napisanie rozważań dzieciom i młodzieży z jednej z rzymskich parafii i grupie skautów z Umbrii. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Nabożeństwo odbyło się na pustym placu Świętego Piotra. Dzieci i młodzież wraz z opiekunami przeszły Drogę Krzyżową, krążąc wokół obelisku. Nie było stacji. W telewizji sygnalizowały je rysunki dzieci z domów opieki. Część rozważań i modlitw poświęconych osobistym problemom, rozterkom, błędom i refleksjom czytali młodzi autorzy. Upadłeś pod krzyżem, który dźwigałeś. Ja zbyt często upadam i wyrządzam sobie krzywdę. Strzeż mnie w mojej podróży i daj mi siłę, aby nosić moje ciężary wraz z Tobą. Na zakończenie Franciszek po krótkiej modlitwie udzielił błogosławieństwa i opuścił plac Świętego Piotra w towarzystwie czworga kilkuletnich dzieci, które podbiegły do niego na podest przed bazyliką. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Za godzinę o finał turnieju na twardych kortach w Miami powalczy Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie Rosjanin Andrii Rublow, ósmy zawodnik na świecie, z którym Polak wygrał we wrześniu ubiegłego roku w drugiej rundzie turnieju w Rzymie. Hurkacz w Miami pokonał już tak mocnych tenisistów jak Milosz Raonic czy Stefanos Tsitsipas. Nasz najwybitniejszy tenisista w historii, Wojciech Fibak, uważa, że za tymi sukcesami stoi bardziej agresywna postawa Polaka na korcie. Wszyscy pracowaliśmy, najwięcej pewnie jego trener, ale cały jego sztab i wszyscy nad tym, aby Hubert był trochę bardziej agresywny, aby był trochę twardszy, bardziej zadziorny, aby jego język ciała pokazywał, że walczy, aby właśnie sobie krzyknął czasem. Hubert jest ogólnie zbyt ugrzeczniony, jak na zawodowego sportowca. I Hubert się tak trochę obudził. W finale czeka już 19-letni Włoch Jannik Sinner, który w trzech setach pokonał Hiszpana Roberto Bautista Agut'a. To będzie pierwszy finał Włocha w karierze. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy tylko na południowym wschodzie nie będzie padać. Od minus 1 stopnia w Olsztynie do plus 2 we Wrocławiu. Sobota niestety pochmurna i deszczowa. Od 5 do 9 stopni. W dodatku w całym kraju będzie silnie wiać. Trójka. Program trzeci. The ghost of a mist was on the field. The gray and the green together. The noise of a distant farm machine. Of the first light came a tattered necklace of ancient trees on the southern side of the hill betrays where the border runs between. We're married and old boyfriend. Easter, here again. A time for the blind to see. Easter, sure. Can all of your hearts be free? Out of the port of Liverpool, bound for the north of Ireland, the wash of the spray. you do. Make a star of your heart. Will you set things right when you tear them apart? Witamy Państwa w sobotę po północy. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Magdalena Trzaska, wydanie, Leszek Adamczyk, wybór utworów. Zapraszamy na Dym na wodzie, wydanie świąteczne, nieco bardziej refleksyjne. Mm-hmm. Album nosi tytuł Promises i przyznają państwo, muzyka jest dość refleksyjna, ale to płyta z list przebojów, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, choć w innych krajach europejskich także została dostrzeżona. Autorem pomysłu i przewodniego motywu jest Sam Shepard, brytyjski artysta z kręgu muzyki elektronicznej, występujący pod pseudonimem Floating Points. Na saksofonie zagrał 80-letni saksofonista Pharoah Sanders, żywa legenda jazzu. Całość brzmienia dopełnia London Symphony Orchestra. Brytyjczycy na taką muzykę mają określenie Modern Classic i co pewien czas jakaś płyta z tego kręgu staje się autentycznym przebojem konkurującym z nagraniami pop music. I taki przypadek zdarzył się 20 lat temu płytowemu nagraniu trzeciej symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego, no a teraz zdarzył się albumowi Promises. Thank you. Floating Points, Farah Sanders, London Symphony Orchestra. Trzy podmioty wykonawcze w tym nagraniu, ale wydaje mi się, że rola saksofonisty wspaniałego jest najważniejsza. Bez niego być może byłaby to płyta mało istotna. To jeszcze jedna zaskakująca płyta z brytyjskiej. Tak, tak, listy przebojów i to takich przebojów wszelkiego rodzaju. W marcu 2017 roku, 4 miesiące po śmierci Leonarda Cohena, w Królewskim Teatrze Dramatycznym w Sztokholmie odbył się koncert na cześć kanadyjskiego barda. W roli głównej wystąpił zespół First Aid Kit. Oh, the game. If you are the healer, I'm broken flame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker. No tak, jesteśmy na bajecznym koncercie. Powiedziałem, że to wydawnictwo zaskakujące na szwedzkiej, nie, przepraszam, na brytyjskiej liście przebojów płytowych. No to dlatego, że Brytyjczycy są bardzo przekonani i przywiązani do swoich wykonawców. Uważają, że oni są absolutnie najważniejsi, jeżeli dopuszczają na te swoje listy co najwyżej Amerykanów. A tymczasem First Aid Kit to szwedzki zespół, który tworzą dwie śpiewające siostry. I to one były motorem tego wydarzenia, w którym wzięła też udział grupa bardziej i mniej znanych szwedzkich wokalistek i wokalistów. Koncert pokazywany był w szwedzkiej telewizji i trafił do sieci, ale dopiero teraz ukazał się na oficjalnej płycie Who by Fire, live tribute to Leonard Cohen. Program złożony był z piosenek i poetyckich tekstów Leonarda Cohena. His blood on my arm is warm as a bird. His heart in my hand is heavy as lead. His eyes through my eyes shine brighter than love. Oh, send out the raven ahead of the dove. His life in my mouth is less than a man. His death on my breast is harder than stone. His eyes through my eyes shine brighter than love. Oh, send out the raven ahead of the dove. Oh, send out the raven ahead of the dove. Oh, sing from your chains where you're chained in a cave. Your eyes through my eyes shine brighter than love. Your blood in my ballad collapses the grave. Oh, break from your branches a green branch of love after the raven has died for the dove. Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope that you can just let it go by. If I have been untrue, I hope you like a baby stillborn, like a beast with his horn. I have torn everyone who reached out for me, but I swear by this song and by all that I have done wrong, I will make it all up to thee. I saw a beggar leaning on his wooden cross. He said to me, you must not ask for so much. And a pretty woman leaning in her darkened door, she cried to me, hey, why not ask for more? Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Wybór pieśni na taki koncert wydaje mi się sprawą karkołomną i to nie dlatego, nie z powodu tych utworów, które wybrane zostają, ale z powodu tych, których wybrać niepodobno, bo się już nie pomieszczą, a pomieścić się powinny. No ale w tym koncercie przyszła pora na ten jeden z najważniejszych utworów w katalogu w dorobku Leonarda Cohena, wielokrotnie wcześniej wykonywany. Dziś zabrzmią zapewne wyjątkowo w tej najnowszej wersji. David played, and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor call and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Before I've seen this room and I walk this floor, you know, I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Well, love, it's not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah. Show that to me, do you? But remember when I moved in you and the holy glove was smooth in two, and every breath we drew was hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. God above, but all I ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. W pierwszym odruchu po wysłuchaniu tego nagrania zacząłem sobie przypominać te wcześniejsze wersje, ale mi przeszło na szczęście. To nie są wyścigi. Można oczywiście porównywać, można oceniać, ale nie jest to obowiązkowe. No możemy się umówić co do jednego. Niektóre wersje koncertowe tej pieśni w wykonaniu autora są niedoścignione absolutnie. First Aid Kit, szwedzki duet wokalny dziewczęcy i cała gromadka innych szwedzkich wokalistów i wokalistek. Jeszcze w takim nagraniu, w którym pokazują wspólnie swoje możliwości i swoją wrażliwość. my brother, my killer. What can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad that you stood in my way. And if you ever come back for Jane or for me, will you? The bells that still can ring, forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Ring the bells that still can ring, forget your perfect offering. There is a crack, a crack, a crack. That's how the light gets in. That's how the light gets in. That's how the light gets in. Who by Fire, live tribute to Leonard Cohen. Szwedzki projekt, szwedzka płyta, która spodobała się nawet w Wielkiej Brytanii, no a tam wydawnictwa z kontynentu łatwo nie mają. W programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo świątecznego wydania audycji Dym na wodzie. Pora na płyty, których jeszcze nie ma i tutaj wiadomość doskonała dla wszystkich fanów zespołu Obrazki. Pierwszy pełnowymiarowy album Obrazków ukaże się w tym roku i będzie nosił tytuł Do powiedzenia i będzie się zaczynał tak. Wokół ciemność, nie ma blasku, wokół mnie. potępienie znam zawładnia duszę. Salma meni w tym Światowa premiera radiowa, niewykluczone. Piosenka Cienie będzie otwierać pierwszy pełnowymiarowy album zespołu Obrazki pod tytułem Do powiedzenia. Na tej płycie będzie 12 utworów. Zespół zapytał mnie, które z nich widziałbym, słyszałbym na singlu. No ja bym słyszał wszystkie, ale nie jestem obiektywny w takich kwestiach. Ja po prostu w myśleniu o muzyce i w słuchaniu muzyki jestem long playowy. Kontynuując temat płyt, których jeszcze nie ma, Lisa Gerrard i Jules Maxwell. Kesson. Lizen Gerard znają Państwo doskonale, a Jules Maxwell jest muzykiem, który od 10 mniej więcej lat gra na instrumentach klawiszowych w zespole Dead Can Dance. Tak więc Państwo znają się doskonale, wspólnie występowali wielokrotnie, a gdy zespół nie nagrywa swojej płyty i nie występuje, próbują tworzyć własne piosenki i stworzyli ich na tyle ilościowo dużo, że postanowili wydać własne dzieło i ta płyta ukaże się za miesiąc mniej więcej. Będzie nosić tytuł Bern. Za wiele powiedzieć jeszcze nie można, ale dziś tylko małe świąteczne podsłuchanie nowej Lizy Gerrard z Koleką. And the